3 ліпеня. 3 дні не было ні сну, ні адпачынку. Канчаўся адзін бой, цягалі цяжкія скрынкі з боепрыпасамі, не ўпраўляліся сцерці з маскі са снарадаў, новы налёт. Ад выбухаў бомбаў, грукату стрэлаў, ад стомы і бясконцага напружання гудзе ў галаве, баліць усё цела. Фашысты наступаюць недзе там, за заходняй ліцай, на мурманскім напрамку, як афіцыйна паведамляецца ў зводках, і хочуць паралізаваць тыл, разбурыць горад, які забяспечвае фронт усім неабходным. Горад гарыць, другі дзень гараць бензасклады, і ўсё навокал засцелена чорным едкім дымам. Ад яго слязяцца вочы, кашаль раздзірае грудзі. Все батарэі нашага дывізіёна сцягнуты да горада. На дапамогу нам прыйшлі ваенныя караблі. Такое ўражанне, што маракі прымаюць на сябе ўдары пікіроўшчыкаў, каб адцягнуць іх ад горада. Большасць бомбаў падае ў заліў. Сёння з раніцы хмарна і ўдалося крыху паспаць. Хочацца шмат што запісаць. Але ўсяго запісаць не ўдасца, бо ведаю, адчуваю, перадышка ненадоўга. Памяць асаблівая скрава ўтрымлівае першы дзень, першы мой бой, калі я стаў камандзірам. Заснуць у тую раніцу мне так і не ўдалося. Камбат яшчэ да снедання пачаў вучэбную трэніроўку, падняўшы батарэю па сігналу «Трывога». Даведаўшыся, што стральба не баявая, нумары майго разліку бурчалі. Асабліва муха. Мала баявых трывог. Дык на табе яшчэ вучэбную. Трэба было да вайны вучыць. Сяўчынка жонку ў тыл адаслаў. Дык не спіцца яму. Блукае ўсю ноч, злуе. Я здзівіўся. Там, на вучэбнай батарэі, мы ніколі ў прысутнасці камандзіраў аддзяленняў не адважваліся асуджаць учынкі дзеянні афіцэраў. Ці не таму яны так паводзяць сябе, што не прызнаюць, не жадаюць прызнаць мяне за камандзіра, думаў я. Стралялі вяла і няўважліва. Адзін маленькі чарняк вельмі спрытна ставіў трубку і перадаваў снарад зараджаючаму. Павел Астахаў, высокі, з доўгімі рукамі, былы каваль падольскага завода, ляніва браў патрон, узважваў на руках і не зараджаў, а перадаваў яго другому трубачнаму Фрыду. А мы, калі вучыліся, зараджалі абавязкова. Чаму ж Астахаў не зараджае? Знарок? На злосць мне? Увесь час карцела патрабаваць, каб ён зараджаў і страляў, паварочваў ручку спуску. Але я не адважваўся. Раптам тут рабілася так і да мяне. Але калі я ўбачыў, што першы нумар муха сумяшчае стрэлкі азюмата вельмі прыблізна, без патрэбнай дакладнасці, не вытрываў ефрэйтар муха. Хіба так трэба сумяшчаць? «А як трэба?» – агрызнуўся ён. «Ды при такім сумяшчэнні снарад будзе чорт ведае дзе, у неба па цэлім! А ты хочаш кожны снарад у самалёт? О-о! Мы і так у неба цаляем!» – засмяяўся на другім баку гарматы 4 нумар маўклівы Конкін. І тут жа пачуўся крык камандзіра батарэі: «4-е! Куды ў вас ствол, глядзіце, японскі бог? Камандзіра да мяне!» Я з'явіўся перад разгневаным Сеўчынкам і здзівіўся: «Дзе той добры, жартаўлівы чалавек, які ўначы прадстаўляў мяне разліку? Што ў вас там робіцца?» Я не стаў выдаваць муху, ведаў, як можна апраўдацца ў такім выпадку. Закруціўся кабель синхроннай перадачы, таварыш старшы лейтенант. Схлусіў без запінкі. Калі вярнуўся да гарматы, Чарняка і Астахаў глянулі на мяне вінавата і спачувальна. Муха сустрэў нахабнай злараднай усмешкай: «А, больш не будзеш прыдзірацца». Я не пазнаў свайго разліку, калі неўзабаве аб'явілі баявую трывогу. Куды дзеліся вяласць і няўважлівасць, усе ўраз падцягнуліся, застылі на сваіх месцах у напружаным чаканні. Самыя непрыемныя хвіліны, якія праходзяць з моманту, калі вораг выяўлены, і да пачатку агню. Па арыенцірах НП і каардынатах, якія далі разведчыкі, мы хутка знайшлі самалёты ў ранішнім блакіце. Неўзброеным вокам яны сталі відаць кіламетраў за 30. Іх было не два і не тры. На горад ішла цэлая паветраная армада, машын 20. Куды яны абрушаць свой смертэльны груз? На каго? У горадзе натужна раўлі сірены паветранай трывогі. Маленькія чалавечкі мітусліва бегалі па вуліцах. Куды яны схаваюцца? Ці даволі там надзейных мест? Сірены, якія пачуў упершыню, цывільныя людзі, а там жа жанчыны і дзеці, нарадзілі новыя пачуцці. Боязь за тых, што мітусяцца там на вуліцах, шукаючы ратунка ад ненавіснага ворага. Нейкія 3 мінуты здаліся пакутліва доўгімі. Хутчэй бы яны зайшлі ў зону агню. Я ўбачыў, як у мухі збялелі вушы. Няўжо і я такі ж? Якая ганьба! Хіба будуць паважаць такого камандзіра? Дзякуй Богу, што ніхто не глядзіць на мяне. Маленькі Чарняк і доўгі Фрыц заціснулі каленямі патроны, надзелі на дыстацыйныя трубкі ключы. Яны так шчыльна надзяюцца, і гэтыя ключы, але ўсе адно дзынкаюць, дробненька-дробненька стукае метал аб метал. Тоўсты, не надта паваротлівы комі габаў чытае застыглую трубку. 162, 162, 162. Збоку здаецца, што ён шэпча малітву. Чацвёртага нумара я не бачу. А, ён за гарматай, але Астахаў. Толькі на яго твары, у яго рухах, жэстах не відаць таго, што так прыкметна ва ўсіх іншых. Ён тупае каля свайго затвора, павольны, паважны, як добры дзед, і маленькай фланелевай анучкай старанна выцірае клін і патроннік. Няўжо такім чынам яму ўдаецца схаваць свой страх? Не, цяпер пасля 3 дзён баёў я ведаю, што паводзіны яго зусім натуральныя. Гэты каваль хутчэй за ўсіх пазбыўся страху. Сеня Пясоцкі праз оптыку дальнамера ўжо вызначыў маркі машын. Група злева Ю-88, справа 87, зверху знішчальнікі, паведаміў ён у напружанай цішыні так гучна, што пачула ўся батарэя, пад мухам забрынчала сядзенне. Гідна гэта, непрыемна, варта яму сказаць. Але ці маю я права? Колькі дзён назад яно гэтак жа брынчало пада мной. Ды і голос. Невядома, які будзе ў мяне голос. Каб я не выдаў сам сябе. Не спускаю вачэй з чорных сілуэтаў, што, здаецца, засланілі ўсё неба. Няўжо нельга яшчэ страляць? Чаму не пастаўлены батарэі на тым баку заліва, каб сустракаць іх агнём на падлёце да горада? Ха, але ж яны могуць зайсці з любога боку. Магчыма, у той момант і не было гэтых думак. Шмат якія з іх з'явіліся, безумоўна, толькі цяпер, калі я пачаў запісваць. Тады было адно жаданне хутчэй адкрыць агонь. Вось ужо месершміты рвануліся ў бок. Ага, паветры нашы знішчальнікі сышлі з баявога курсу Ю-87, зрабіўшы паварот на поўнач. На аэрадром, адзначыў я, пачалі агонь караблі. Нарэшце ў нас доўгачаканае ёсць сумяшчэнне. У першым залпе рассыпалі гарох. Камандзір батарэі злосна закрычаў, але тут жа сам сябе асек чарговай камандай. Лаяцца няма калі, быццам тым снопам агню, што вылятаў з гарматы, апякала думка: я, камандзір, зусім не патрэбны, лішні, і толькі замінаю трубачным. Сапраўды, мне няма чаго рабіць, ці можа я забыўся на свае абавязкі? Назіраць за работай нубароў, за цэлямі я назіраю, добра назіраю. Перад фашыстамі ўзнікла заслона разрываў. Няўжо разбілі іх строй? Не, відаць, яны проста перастройваюцца перад заходам на аб'ект. Не, ўсё-такі яны рассыпаліся. Відно, як ад фюзеляжаў адна за адной аддзяляюцца бомбы і ляцяць д'ябальскі павольна, ляцяць, свіст, выбухі. Бомбы рвуцца ў розных канцах горада. Все-таки гэта непрыцэльная бомбёжка. Ад усведомлення гэтага прыйшла ўпэўненасць. Я закрычаў: так і хлопцы, так, гадаў, муха, сумяшчай. Я знайшоў сабе занятак, выкідаў за бруствер пустыя скрынкі, адчыняў новыя. Мене захапіла работа Астахова. Гэты чалавек не ваяваў, а сапраўды працаваў. Так спакойна ён зараджаў і страляў. Спачатку здавалася, што ён робіць гэта залішне павольна. Але ніводнага разу ён не спазніўся са стрэлам, а заўсёды, зарадзіўшы яшчэ нейкі міг, чакаў каманды, трымаючыся за ручку спуску. Залпы настроіліся, і я падумаў, што тут страляюць лепш, чым стралялі мы на вучэбнай батарэі. Мне нават стало трошкі крыўдна. Правда, у іх было больш баёў, аднак гэтыя людзі неяк спакайней сябе паводзяць. І раптам усё паляцела да д'ябла, пачалося з крыку разведчыка: «Самалёты над чацвёртым!» Некалькі Ю-87 зайшлі з усходу і знянацку атакавалі батарэю. Яны спікіравалі з дзікім свістам. Пасля мы даведаліся, што разам з бомбамі фашысты кідалі рэйкі, пустыя бочкі, каб нагнаць больш панікі. Адна бомба разарвалася зусім блізка, нас абдало гарачым паветрам, абсыпала зямлёй. Стральба з прыбором разладзілася праз выбухі, стракатанне кулямётаў, крыкі. Я пачуў каманду Сеўчанкі: «Прамой наводкай!» Я паўтарыў яе для свайго разліку: па самалёту прамой. Але муха, аглушаны, спалоханы, падсунуў галаву пад аптычны прыбор, быццам такім чынам мог закрыцца ад бомбаў і куль, згорбіўся, не рэагаваў на каманду. Я схапіў яго за плечы: «Прамой, муха!» Вылаяўся так злосна, груба, як бадай не лаяўся ніколі ў жыцці. Але муха в адказ яшчэ больш згорбіўся, утуліў галаву ў плечы, бо ў гэты момант зноў над намі завыў пікіроўшчык. Я глянуў гору, як у першым баі ўбачыў чорныя крыжы ў жоўтых кругах, быццам хваляй ад выбуху ударыла ў сэрца, ў галаву. Нянавісць, лютая злосць на гэтыя крыжы, а потым на муху. Я рвануў яго з сядзення і шыбнуў на снарадныя скрынкі, а сам уміг апынуўся на месцы наводчыка, адразу злавіў самалёт, падвёў пад скрыжаванне нітак у оптыцы. Цель злоўлена! Агонь! Малайчына, Астахаў! Стрэл грымнуў без затрымкі, другі так хутка за першым, што я слеплены ўспышкай, не ўправіўся зноў злавіць цэль, зараджаючы каманду. Я стахаў, гэты спакойны разважлівы каваль пачуў мае словы і зразумеў іх сэнс, хоць у гэты момант зноў недзе блізка рваліся бомбы і над нашымі галовамі ляцелі снарады суседняй гарматы. Цэль! Не зусім па правілах камандаваў я, але Астахаў добра разумеў: цэль зараджай, онь страляй. І раптам бачу, што пад самалётам, які я вёў у аптычным прыцэле, шуганула полымя. Мусіць, выбухнуў бензабак, і ахутаная дымам машына, нязграбна і цяжка куляючыся ў паветры, грымнулася на суседнюю сопку. Праз павелічальнае шкло я глядзеў, як ірваўся і гарэў той, хто нёс нам смерць. Вось табе. Мы жывыя. Мы будзем жыць. А ты згарыш. Сатлееш. І нават маці твая. Нават дзеці не будуць ведаць, дзе ты пахаваны, бо не будзе ў цябе магілы на чужой зямлі. Безумоўна, так я не думаў тады, так думаю цяпер, калі запісваю падзеі таго дня. Але помню, добра помню, што грудзі мае распірала, ажно цяжка было дыхаць. Нейкае новае, нязвыклае і вельмі магутнае пачуццё. Нехта крыкнуў: «Ура!» Мне не хацелася крычаць, не было слоў, каб выказаць тое пачуццё, бо яно было мацней за любыя словы. Калі казаць проста, то гэта была радасць. Радасць першай перамогі, радасць адчування сваёй сілы. Але разам з тым было і яшчэ нешта. Магчыма, канчатковая перамога над сваім страхам. Магчыма, упэўненасць у сваіх камандзірскіх здольнасцях. Ці тое і другое адначасова, а можа нешта зусім іншае. Я не адразу успомніў настаўленне: збіў адну цэль, лаві другую. Хоць, відаць, маё любаванне збітым самалётам працягвалася нейкую секунду-дзве, не больш. Аднак калі я схамянуўся і пачаў шукаць новыя цэлі, то ўбачыў, што яны далёка за залівам. Там ішоў паветраны бой. Угары, як у каруселі, кружыліся днішчальнікі, а ўнізе над самай зямлёй ужо не баявым строем, як ішлі сюды, а па адным уросцым, як зладзеі, уцякалі бамбардзіроўшчыкі. Так, было такое ўражанне, што яны ўцякаюць, і ад гэтага таксама стала радасна. Я ўсё яшчэ шукаў цэль, калі нехта схапіў мяне за плячо. «Адбой, камандзір!» – пачуў я голас Астахова. Я азірнуўся, убачыў муху, ён сядзеў на зямлі паміж скрынкамі, трымаўся за шчаку, твар яго... Рукі былі выпацканы крывёй. Я кінуўся да свайго намесніка: «Вы ранены?» У адказ ён загаласіў, зашыпеў, запырскаў слінай: «Ранены! Вы забілі! Фельдфебель, держы морда! Это табе не фашысцкая армія! Вось пайду пакажу камбату!» Я нічога не мог зразумець. Стаяў разгублены, не ведаючы, што рабіць. Муха падхапіўся, яшчэ больш размазаў на твары кровы, хацеў быў выйсці з катлавана, ды раптам надзіва мне. Астахаў схапіў яго за грудкі і добра трасянуў: «Ты, панчоха бабская, ты на каго скардзіцца ідзеш? Ды я цябе распішу горш, як бог чарапаху. Хоць ідзі, ідзі! Ён папіхнуў яго. Скардзіся, сволач, трус няшчасны. Ты ж трус! Ты ж не лавіў цель, а хаваў пад оптыку галаву, як той заяц. Цябе ж па законах ваеннага часу пад расстрэл трэба. І я першы скажу, ідзі! Астахаў штурхнуў муху яшчэ раз, але ў таго знікла жаданне ісці скардзіцца. Ён адступіў назад у катлаван, баязліва агрызаючыся, не брашы. Я замяшчаў, можа, я не пачуў каманды, мяне аглушыла, а ён паказаць сябе захацеў герой. Падскочыў маленькі чарняк, бліснуўшы сваімі дзявочымі зубамі. «Маніш, муха!» Камандзір тройчы паўтараў каманду, все чулі. «Вытры яму соплі, Ваня!» – параіў Астахаў. «Няхай не размазвае па твары!» Нарэшце я здагадаўся, што здарылася. Калі я шыбануў наводчыка сядзеннем, ён ударыўся аб снарадную скрынку і разбіў шчаку. Я не меў на яго ні злосці, ні крыўды, бо добра помніў свой уласны страх. Але я ўбачыў, што разлік прызнаў мяне. Байцам спадабаліся мая рашучасць і смеласць. Аказваецца, я магу быць смелым. Няхай жыве мая смеласць. Я зразумеў, тая акалічнасць, што ў баі паміж мухам і Астахавым я стаю ў баку, не на карысць мне, трэба і тут праявіць рашучасць. Эй, на капе! Санінструктор там, сюды яго! «Не трэба!» – спалохана запярэчыў муха. «Вось у гэты момант ён стаў мне брыдкім». Перш чым адгукнуўся непаваротлівы медык, з'явіўся сам камандзір батарэі. «Што здарылася, ранены?» – спытаў ён. «Дык вось ефрэйтару муху шчаку». Адказаў я, гатовы тлумачыць усё праўдзіва, калі спатрэбіцца. Чым? Асколкам? Каменем? Каменем! Схлусіў муха. Пераглянуліся паміж сабой байцы, хаваючы хітрыя ўсмешкі. Сеўчынка дакрануўся да шчакі параненага. «О, па гэтым будзе жыць муха!» «Іди ты будеш маты!» Камбат задаволен і весёлы агледзе ўсіх нас і не стрымаўся, каб не пахваліць. «Добра стралялі! Малайцы! А гэта мы його, таварыш старшы лейтенант!» Кіўнуў Астаха ў той бок, дзе дагараў збіты самалёт. «Мы? Але не зазнавайцеся, вогуле, стралялі ще пагана. Наша гармата збіла, стаяў на сваім каваль». Мене здзівіла, мне нават непрыемна ўразіла самаўпэўненасць і настойлівасць зараджаючая. Я дагэтуль не падумаў, што магла збіць іменна наша гармата, бо вялі агонь усе, можа, нават караблі. Разбярыся, чый снарад пацэліў. Але Астахаў трымаўся іншай думкі. «Па гэтым біла толькі наша і трэцяя, другая і першая туды», – даказваў ён. Камандзір батарэі нахмурыўся, «добра разбяромся». «Але бачылі? Нелёгка ім атакаваць батарэю, калі яна вядзе агонь. Вунь, дзе бомбы паскідалі. Галоўнае – не баяцца». Калі ён пайшоў, Астахаў сказаў мне: «Дурань ты, камандзір, але чалавек добры. А за самалёт трэба змагацца. А то Шарон, камандзір трэцяга, ён з зубоў вырве, пачнуць даказваць: ён старшы сержант, а ты ефрэйтар, ён стары камандзір, а ты адзін дзень. Я гэтых майстроў ведаю, больш горлам бяруць, чым работай. Мне не спадабаліся такія разважанні. Непрыемна было думаць, што трэба змагацца, даказваць, хто збіў самалёт. Хіба гэта гульня, спаборніцтва, спорт? Вайна, смерць, гора. Хіба можна ў такі час думаць пра нейкую славу, узнагароду? Трэба біць іх больш, ворагаў, што хочуць украсці мае, тваё, наша шчасце. Біць і не лічыць, не дзяліць, хто больш.